والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وآله وصحبه ومن والاه أما بعد بجزانكو الله أبارك تمماليزا كتكليزا إبادة صالة موجة كتتواجيب مهم منه ومسلم katika ibada hii tuliyotekeleza hapa kwa kwambao Allah anazikubali amali zao kwa kwamba Allah tujalie katika hao na wapo ambao wamekubaliwa sehemu ya amali zao na kuna wengine Allah situjalie tuliyomo humu kwa katika hao zimerejeshwa amali zao na haya matendo ambayo tunayoyafanya na hizi ibada ambazo tunazozitenda Mtume sallallahu alayhi wa sallam amezielekeza kama vile ambavyo Allah azza wa jalla alivompa ili aweze kutuletea sisi. Na Muislam ili aweze kufanikiwa kupata malipo ya ibada anayoifanya lazima apite katika ule utaratibu aliouelekeza Allah. Allah azza wa jalla anasema ndani ya Qur'an, ya ayyuhan nasu u'budu rabbakum alladhi khalaqakum والذين من قبلكم لعلكم تتقون أي watu muabuduni mola wenu aliyekuumbeni nyinyi na waliopita kabla yenu la'allakum tattaqun ili mpate kumcha Allah faghayatu li khalqi al-khalqi hiya al-ibada basi lengo la kuumbwa viumbe katika huu ulimwengu ni ibada lengo kubwa la kuwepo katika huu ulimwengu na tukawa tunaishi sisi Allah katuumba wanaume wengine wakawa ni wanawake wengine wapo katika nchi hii wengine katika nchi mbalimbali tukaja katika ulimwengu katika namna ambayo Allah aliiweka lengo la kuwepo kwetu sisi katika huu ulimwengu ni ibadatullah azza wa jalla kumwabudu Allah azza wa jalla Allah anasema katika aya nyingine afahasibtum annama khalaqnakum abathan wa annakum ilayna la turja'u hivi mnadhania kwamba sisi tumekumbeni kwa mchezo na kwamba kwetu sisi hamturejeshwa uje katika dunia ucheze ushirikie siasa ushirikie mipira ushirikie anopita katika ulimwengu ufuatilie maisha ya wasanii ujue nani kawepo nani katoweka ikao muislamu maisha yake anaishi katika ulimwengu kama vile anavyoishi kafiri hakuna tofauti baina yake na baina kafiri Allah hatukuumba hajatuleta katika ulimwengu kwa lengo hili afahasibtum annama khalaqnakum abathan wa annakum ilayna la turja'un nadhania kwamba tumekuumbeni kwa mchezo na kwamba kwetu sisi mturejeshwa katika sura nyingine inasema ayahsabul insanu an yutraka sud ay la yumar wa la yunha anadhani mwanadamu ameumbwa kwa hali ya kuachiwa tu haamrishwi wala katazi la kwa hiyo Allah anasema u'budu rabbakum muabuduni mola wenu kwa sababu ibada ndio lengo la kuweko kwake mwanadamu katika hii dunia na hii ibada ambayo Allah aliweka katika huu ulimwengu ameipa malengo ya kufanywa kwake ibada hiyo zamini Allah anavyotaja katika Qur'an anasema wayakhiruna lilathqani yabkuna wayaziduhum khushu'a wajawema wanaporomoka fudi fudi wakiwa wana khushu'i na jambo hilo la kuporomoka kuswali kwao linawazidishia khushu' wayaziduhum khushu'a كذلك الله نسيما قتك بعد حجة لن تنال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم الله هزم فيكين يا مزاو ولي ونعم ونوتشنج وقتك إبادة كل حجة هزم فيكين يا مزاو ولا دمزاو ولكن يناله التقوى منكم لكن كنا تنفيك الله نؤتشاجي وتكاو كلهم وهي تنكوت هبا مناسبة وآية ambayo tumezisoma Lengo la kuwepo kwetu katika ulimwengu ni ibada. Na lengo la ibada zote, wa ghayatul ibada, ziyadati taqwa wal khawfi min Allah azza wa jalla. Mtu anapofanya ibada, ibada ile imuondoshe katika hali fulani ya uchaji mpeleke zaidi kwa Allah. Fannasu yaqtaribuna ila Allah azza wa jalla bimiqdari al-ibadati wa ta'ati. Kwa kuwa watu wanakurubia kwa Allah kwa kile kiwango cha ibada wanazozifanya na ta'a. Ndugu zangu, Ibada zote ambazo Allah alizifaradhisha katika huu ulimwengu, lengo la ibada hizo kumnyanyua mtu, kumzidishia mtu takwa na kumhofu Allah azza wa jalla. Wengi katika Uislamu kidizama hali zetu, tunapozifanya ibada, tunapoingia katika ibada, tunapotoka ndani ya ibada, hali zetu zinakuwa ni vile vile. Bali naweza kumkuta mtu akaingia katika ibada hakuwa na mawazo mabaya, alipoanza kusali akaanza kuwaza biashara zake, akaanza kuwaza madini yake, akaanza kuwaza mambo yake ya kidunia, mpaka sala inamalizika, yale mambo ndio yamemalizika, anatoka katika sala ana azma mpya ya jambo ambalo amelipata ndani ya sala. Kwa kuwa tuko mbali na ule mwenendo sahihi wa Mtume sallallahu alayhi wasallam, na hili limekosekanwa la kufikia malengo ya ibada, kwa kuwa tumekiacha kitu cha msingi ambacho kwacho Allah amemkarimu mwanadamu, ambacho kwacho ibada husimama ikawa sawa. Kitu gani? Huwa na ilmu ya yale tunayoyafanya. Waislamu wengi elimu zetu ziza dunia tu, upande wa dini watu washaridhika, mtu kafika tabatiada au kamaliza juzu ya mwanzo yanasema alhamdulillah, nishapata sura ya kuswalia, basi mambo mengine nawaachia mashehe. Lakini huyu ana jitihada kubwa ya kusoma business ili maisha yake yaende, ya kusoma biashara, ya kusoma dunia, ya kufuatilia ya dunia, lakini katika upande wa kujifunza dini yetu tumekuwa ni jambo gumu. Wallahi tena katika upande wa ilmu ya dini wanajitokeza watu Allah anawaleta wenye kuitoa ilmu katika njia ya wepesi, kukaa tu msikitini masaa mawili au nusu saa, akajifunza mtu dini yake, akajifunza mtu ibada zake. Wewe kila siku unamwabudu Allah, unasali, je, unajua kila neno ndani ya sala unolisema maana yake, na je una usahihi wa kile ambacho unachokisema mbele ya Mola wako? Kwa sababu idha kunta tusalli bimaana annaka tunaji Allah azza wa jalla, unaposimama kwa unasali unamnongoneza Allah azza wa jalla, je una yakini yale unayotamka katika matamko miaka 8 miaka 9 miaka 20 yako sawa katika yale ambayo unamnongoneza Mola wako? Katika biashara una yakini chumo lako unalipata katika Uislamu, biashara imezungumzwa na kuna vitabu al-buyu' vimewekwa katika vitabu vya fiqh, unazungumzwa biashara uhalali wake, mambo yalokatazwa, mambo ya haramu, mambo ya kuepukwa, una yakini katika biashara zako unazozifanya, unachuma chumo la halali kila siku kumlisha mke wako, kualisha watoto wako, kuilisha nafsi yako. Na sisi tunafahamu madhara ya kuingiza katika kinywa cha haramu kile chakula cha haramu ambacho kitampelekea mtu kutokubaliwa dua bali kuingia katika moto wa jahannam. Unayakini juu ya ndoa yako unaoishi na ahli yako ipo katika usawa wa dini, au unaishi tu katika hali ya mazoea, pengine kiislamu hamuisabiki tena mmeoana, hampo katika ndoa kabisa? Yote haya yanahitaji ilmu ya kujifunza. Na Allah anasema ndani ya Qur'an, hal yastawi alladhina ya'lamuna walladhina la ya'lamun, hivi wanakuwa sawa wenye kujua na ambao hawajui? Bila shaka hawawi sawa, hawawi sawa wale wenye kujua na wale ambao hawajui. Afa man ya'lam annama unzila ilayka min rabbika huwa alhaq kaman huwa a'ma, hivi yule mwenye kutambua kile ambacho kimeteremshwa kwa kwa Muhammad katika haki ni sawa na yule kipofu? Kipofu ambaye haoni kitu, hajui kitu katika mambo ya dini. Na wangapi katika Uislamu wallahi si kusoma Qur'an, hawajui si sala zao, hawajui wala wake zao tohara zao stara zao hawazijui. Muislamu anaishi katika maisha haya ulimwengu, dini yake ni ya thamani, dini yake ni tukufu, dini yake ni ya haki, inahitaji kusomwa, yeye hana muda wala hana habari. Na pengine akishamaliza kutafuta riziki yake jioni, anakaa katika runinga television, anapoteza muda wake kutizama kila linalokuja pale. Yuko na familia yake na watoto wake, na watu wako tayari kumalizia umri wao katika huu ulimwengu katika sura hiyo. Allah anasema afaman ya'lam annama unzila ilayka min rabbika kaman huwa a'ma, yule mwenye kujua ana ilmu kilichoteremshwa kwa Mola wako kutoka Mola wako ni sawa na yule ambaye ni kipofu? Bila shaka ni kuna utofauti mkubwa. Na Allah amewasifu watu wenye kujifunza dini, bali mtume sallallahu alayhi wa sallam lam yutlab bi an yas'al al-mazida illa fi mas'alati al-ilm. Hakutakiwa aombe ziada katika mambo yote, sio katika mali yake wala watoto wake wala cheo chake, bali katika mas'ala ya ilmu. Wa qul rabbi zidni ilma, sema Mola wangu nizidishie ilmu. Na huu ulimwengu Allah anawafunua watu vitu vingi. Kuna wengine anawapa mashuhuri, kuna wengine anawapa vyeo, kuna wengine anawapa watoto, kuna wengine anawapa mali. Lakini wote hawa Allah hakuwatakia kheri kwa hayo aliyowapa, bali ni mitihani. Lakini yule ambaye Allah amekusudia kumpa kheri katika huu ulimwengu, tazama mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam anavyosema katika hadithi ya Muawiya, man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid-din. Yule ambaye Allah amekusudia kumtakia kheri, amempa kheri, anampa utambulisho, anampa ilmu ya dini, akawa anamjua nani Mola wake, akawa anamjua nani mtume wake, akawa anajua upi Uislamu wake na kuusimamia na kuutekeleza, anajua biashara hii ni halali na hii ni haram, anajua muamala huu ni sawa katika dini yangu na huu ni batil, anajua hizi ni haki juu yangu mimi mume nisitekeleze, hizi ni haki kama mimi baba nisisimamie, hizi ni haki za mke wangu nimfanyie, hizi ni haki za watoto nizichunge nisitekeleze. Mayuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin. Na hii ni ibada tukufu mno. Mtume sallallahu alayhi wa alihi wa sallam anasema katika kitabu cha Imam Hakim, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilma, mwenye kuishika njia akawa kwayo anatafuta ilmu. Umemaliza pirika zako za biashara hapa mjini, umemaliza kuuza na kununua, ukawa unatenga muda maalum, unatoka nyumbani mguu mosi mguu pili, unaenda msikitini kujifunza Qur'ani tafsiri, unaenda msikitini kujifunza hadithi za mtume, ibada zako, anasema mtume, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman, mwenye kuikamata njia kwayo akawa tafuta ilmu, salaka Allahu lahu tariqan ila aljanna, Allah humwepesishia mtu huyu, humpitisha mtu huyu katika njia kuelekea katika pepo. Wa innal alima la yastaghfiru lahu man fis samawati wa man fil ardi hatta alhitan fil ma, na mtu mwenye ilmu vinamtakia msamaha vyote vilivyopo mbinguni na ardhini mpaka samaki baharini, wote hao mbinguni na ardhi wanamtakia msamaha istighfar mpaka samaki baharini. Wa fadlu alalim ala alabid fa fadlu alqamari ala sa'ir alkawakib, na ubora wa mtu mwenye ilmu ukilinganisha na anayefanya ibada hana ilmu hajui chochote, akiona imamu amekosea anakuja misikitini balaa muda mwingine, hawanaswali hawamemaliza hawanacheka wanatoka, hamna anayejua utaratibu na shuruti za sala na mengineyo. Wa fadlu alalim ala alabid fa fadlu alqamari ala sa'ir alkawakib, kama ubora wa mwezi ukilinganisha na baki ya nyota zote. Wa innal anbiya lam yurithu dinaran wala dirhaman, marabia manabii hawakurithisha pesa dinari walakin warathu alilm, wamerithisha ilmu, faman akhadhahu akhadha bihadhin wafir. Ndugu zangu wa Kiislamu, wallahi katika jambo la kuhusiana tujue kwamba ulimwengu huu ni sehemu ya majaribio, ni ibada ndio lengo la kuumbwa kwetu. Ibada huwezi kumwabudu Mola wako kwa kutazama watu wanayoyafanya, kwa kurithi uliyoyaona, kwa kutizama wengi wanayoyatenda na wewe ukarithi. Lazima ukae haya maneno ambayo Allah kaiteremsha Qur'an, haya yameletwa kwetu sisi tujue maana yake, mtume sunna alizotuachia tuzijue uchambuzi wake, tumwabudu Allah kwa kutafuta pepo kwa kuwa na ilmu, tusiwe na namna ya kumwabudu Allah kwa ujinga katika hali ya kurithi bila ya kuwa na ujuzi wa yale ambayo tunayofanya. Kwa hiyo nasaha zetu sisi ndugu zenu, kwa kwenu nyinyi ndugu zangu, katika jambo la kumwabudu Allah ili zikubaliwe amali zetu, la budda min talabi alilmi shar'i, lazima tuitafute ilmu ya kisheria. Bila shaka mnaona majengo yanajengwa katika miji, serikali inahangaika namna gani uchumi utainuka katika nchi kwa elimu. Hakuna jambo lililokwenda kwa hamasa, kila kitu kinahitaji nini? Ilmu. Na jambo la mwanzo Allah alomfaradhishia mtume wake kabla kulingania watu akamwambia ikra soma bismi rabbika alladhi khalaq. Sote tunaifahamu sura hii. Kwa hiyo jambo la mwanzo ili tutengeze nyoyo zetu, ili tuache maovu, ili tumwabudu Allah kiusawa, turejeeni katika nyumba za Allah, tujifunze dini yetu, tukae katika sehemu za salama za kuijua Qur'an na Sunna kama vile wema waliopita walivyofahamu, ili tuweze kupata salama mbele ya Allah azza wa jalla tunapokwenda. Namuomba Allah kwa majina yake na sifa zake atujalie min alladhina yastami'una alqawla فيتبعون أحسنه. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك. بارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا. نعم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحن لابد شيخي أمي أزاكو زنغم زاوتوك مفهام أمي شيخي ني أنيتا شيخي أبو عمير أمي كوجا نتوكا كتك إنشي تنزانيا زنزبار wakaja hapa kwa ajili ya daura, na vile vile kuna mwingine pale anatoa Sheikh Abu Raslan, yeye vile vile atasimama atoe tu salamu, anatoka katika mji wa Dodoma vile vile. Sheikh lazima labda simama ukufahamu. Asalamu alaykum wa rahmatullahi. Na kuna mwingine anatoa Sheikh Abu Najma, yeye yuko ametoka katika mji wa Kigoma, yeye amebaki Buyenzi. Na mashaikh hawa mashaallah wako nasimamisha daura kwenye msikiti wa Babara 19 Buyenzi. Kuna vitabu ambavyo wako natufundisha, kwa yule ambaye atakayepata fursa baada ya swala ya asri mpaka muda wa isha wanakuwa wako pale wanafundisha baadhi ya vitabu inshallah. Kwa mwenye fursa tunamwomba inshallah aweze kufika ili aweze kupata faida katika dini yake. Wassalamu alaykum. Pia tuna bila kumaliza bila kutoka atuweze kutoka hivyo hivyo, isipokuwa tunatoa shukrani kwa viongozi wa masjidi hii kwa kutupa nafasi kama hii, na tunamwomba Allah subhanahu wa ta'ala azidi kuwapa katika fadhila zake. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.